ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है, द्वितीय सूत्र का विचार अवशिष्ट है। इस अधिकरण में उपनिषदों में आए हुए व्याख्यान रूप आख्यायिका रूप जो वचन है उन्हें पारिप्लवार्थ माना जाए या स्वतंत्र ही इस प्रकरणस्थ विद्या के अंग माना जाए, स्थावक माना जाए, प्रशंसक माना जाए, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा पारिप्लवार्थ मानते हैं यदि तो अनुष्ठान रूप अर्थ का लाभ होता है, तो इसलिए इनको पारिप्लवार्थ मान लिया जाए। आख्यान सामान्य देख करके मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि भी पारिप्लव व्याख्यान के अंगभूत आख्यानों में आख्यानत्व है और द्वे याज्ञस्य द्वे भार्ये बहुवतु इत्यादि भी आख्यान होने से आख्यानत्व में भी है, लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि आख्यानत्व सामान्य मात्र से इन उपनिषद में आए हुए आख्यान रूप वचनों को पारिप्लव का अंग नहीं माना जा सकता, इसलिए कि वहां पर पारिप्लवम आचक्षीत इस विधि वाक्य के पास में वाक्य शेष में पारिप्लव आख्यान में विशेष आख्यानों को बताने वाले वाक्य शेष हैं, मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि। आख्यानत्व सामान्य देख करके वेद में आए हुए जिस किसी भी आख्यान को पारिप्लव का अंग मानने पर वाक्य शेषों के द्वारा आख्यान विशेषों को बताना निरर्थक हो जाता है। उसकी सार्थकता के लिए माना जाएगा कि पारिप्लवम आचक्षीत विधि वाक्य के प्रकरण में बताए गए तो विधि वाक्य के प्रकरण में बताए गए जो विधि वाक्य के प्रकरण में बताए गए आख्यान विशेषों का ही पारिप्लवार्थत्व स्वीकार किया जाएगा, समस्त अंगों का नहीं। ये चर्चा वहां पर कही हुई प्रथम श्लोक में, प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में। इसलिए उपनिषदों में आए हुए जो आख्यान हैं वे पारिप्लवार्थ न होकर के प्रकृत विद्या के अंग होंगे, इसे कहा जा रहा है द्वितीय सूत्र से। इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है तो द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका को देखिए। क्व तरहि कथानां विनियोग इति आशंक्य सन्निधानात् विद्या सु इत्याह तथा च इति। तो कहते हैं यदि उपनिषदों में आए हुए आख्यानों को आप पारिप्लवार्थ नहीं मानते हो तब ये बताइए कि इन उपनिषदों में आए हुए आख्यानों का उपयोग कहाँ है, विनियोग कहाँ है। तो को तरी कथा नाम विनियोग, विनियोग शब्द का अर्थ होता है उपयोग। तो ये जो आख्यायिकाएं आई हैं इनका उपयोग कहाँ है, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ। क्योंकि पूर्व पक्षी जहां उपयोग मानना चाहते थे वहां तो सिद्धांतियों ने निषेध कर दिया। तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कि इन कथाओं का उपयोग कहाँ होगा, आप बताइए। इस प्रकार की पूर्व पक्षी की शंका का समाधान करते हुए सिद्धांति कह रहे हैं कि सन्निधानात् विद्यासु इत्याह तथा च इति। तो सन्निधान रूप जो छह प्रमाणों में से पंचम प्रमाण है, अंगांगी भाव को बताने वाला स्थान को सन्निधान कहा जाता है। तो सन्निधानात यानि स्थान प्रमाणात, अंगांगी भाव को बताने वाले स्थान रूप प्रमाण से विद्या में इनका उपयोग सिद्ध होता है। विद्यासु इति आह, इसी अभिप्राय से ये द्वितीय सूत्र आ रहा है। द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। तथा चैक वाक्य तोपबंधात, तथा चैक वाक्य तोपबंधात तो तथा च, ये दो पद हैं तथा च, एक वाक्य तोपबंधात ये द्वितीय तीसरा पद है। इस प्रकार ये कुल मिलकर के तीन पद हैं। तथा च ये दोनों निपात ये बताते हैं कि प्रथम सूत्र के द्वारा यह निश्चित हुआ कि पारिप्लव आख्यान का अंग उपनिषदों में आए हुए आख्यान वचन नहीं है। जो आख्यान उपनिषदों में है वे पारिप्लव आख्यान के अंग नहीं है। तो तथाच का अर्थ है इनमें पारिप्लवार्थत्व सिद्ध न होने पर। इनमें विद्या स्तुत्यर्थत्व सिद्ध होता है, ये जो सिद्धांति का पक्ष है। तो येषाम आख्यायिकानाम, आसाम आख्यायिकानाम ऐसा लगाना, ये जो आख्यायिकाएं हैं इन उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाओं में कथाओं में विद्या स्तुत्यर्थत्व है, पारिप्लवार्थत्व नहीं है। तथा चेने कहा तो पारिप्लवार्थत्व का अभाव औपनिषद कथाओं में सिद्ध होने पर, तथा चकार्थ है निश्चित होने पर, औपनिषद कथाओं में विद्या स्तुत्यर्थत्व है, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी जिसका अध्ययन करना है। पूर्व पक्षी सिद्धांति की प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु पूछेंगे कि कस्मात, किस कारण से आप इन उपनिषद कथाओं में औपनिषद विद्या स्तुत्यर्थत्व मान रहे हो। तो कहते हैं एक वाक्य तोप बंधात, यानी आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रदर्शित जो आत्मविद्या है उसी के प्रकरण में याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु इत्यादि वो आ गया है, आख्यान आ गया है। इसलिए सन्निहित पड़ता है विद्यारूप साधन इन आख्यायिकाओं को। पारिप्लव व्याख्यान की अपेक्षा सन्निहित है अपने ही प्रकरणस्थ होने से विद्या, इसलिए सन्निधान प्रमाण से ज्ञान कांड में आख्यायिका है, ज्ञान कांड में ही विद्या भी है। इसलिए सन्निहित विद्या के साथ एक वाक्यता देखी जा रही है इनकी प्रशंसकत्वेन रूपेण। आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि विद्या के साथ इनका अन्वय होने से उपबंधन का अर्थ है संबंध, एक वाक्यता रूप संबंध सन्निहित विद्या के साथ औपनिषद कथाओं का होने से औपनिषद कथाएं विद्या स्तुत्यर्थ हैं। ये तथा च एक वाक्योपबंधात इस सूत्र से कहा जा रहा है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, असति च पारिप्लवार्थत्वे, ये तथा च का अर्थ कर दिया, ये एकार का लोप हो गया संधि हो करके। अभी पाठ में तो ऐसा ही रहेगा, असति च पारिप्लवार्थत्व आख्यानानाम, लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो पारिप्लवार्थत्वे ये सप्तम्यंत निकलेगा, आगे आख्यानानाम अच्छा है ना, ये चो ये वायाओ से एक स्थान पर अयादेश और लोप शाकल्य से यकार का लोप हो गया तो पारिप्लवार्थत्व बना, लेकिन जब अलग अलग करेंगे तो पारिप्लवार्थत्वे असति। तो आख्यानानाम यानि औपनिषद कथानाम, उपनिषदों में आई हुई जो कथाएं हैं उनमें पारिप्लवार्थत्व असिद्ध हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, तो असति का अर्थ है अभावे सति। प्रथम सूत्र से न विशेषितत्वात् ये जो उत्तरार्ध है प्रथम सूत्र का, उसमें बताया गया कि उपनिषद कथाएं पारिप्लवार्थ नहीं है। न विशेषितत्वात् इस सूत्रांश के द्वारा उपनिषद कथाओं में पारिप्लवार्थत्व का अभाव निश्चित होने पर ये असति च पारिप्लवार्थत्वे आख्यानानाम, इतने का अर्थ है। आख्यान से लेना उपनिषद कथाएं। तो फिर पूर्व पक्षी ने पूछा था कि इनका उपयोग कहाँ होगा, तो कहा कि विद्या में इनका उपयोग है, विद्या संस्थावकत्व इनमें है। वो सिद्धांति की प्रतिज्ञा बताई जा रही है, सन्निहित विद्या प्रतिपादन उपयोगिता एव न्याया। तो आख्यानानाम पद का देहली दीप न्याय से दोनों के साथ अन्वय होगा, पूर्व के साथ भी। पारिप्लवार आख्यानानाम पारिप्लवार्थत्वे असति ऐसा पूर्व के साथ भी अन्वय हुआ, और उत्तर के साथ भी अन्वय है कि आख्यानानाम सन्निहित विद्या प्रतिपादन उपयोगिता एव, ये प्रतिज्ञा रहेगी कि सन्निहित ये जो उपनिषद कथाएं हैं उनमें सन्निहित जो विद्या, उन सन्निहित आत्मविद्यादि के प्रतिपादन में इनका उपयोग होगा। सन्निहित विद्या के प्रतिपादन में उपयोगिता इनकी कैसे सिद्ध होगी? तो सन्निहित विद्या का प्राशस्त्य बता करके, विद्या प्रदान करने वाले आचार्य, विद्या स्वीकार करने वाले शिष्य एक दूसरे के प्रति कैसा आचरण करते हैं इत्यादि का ज्ञापन आख्यायिका से होता है, ये पहले बताया था। अधिकरण सार को देखते समय तो ये ज्ञापन करके विद्या के एक प्रकार से प्रशंसक बन जाते हैं ये आख्यान। इसलिए कहते हैं कि सन्निहित विद्या प्रतिपादन उपयोगिता एवं न्याय यानी उचिता। उपनिषद कथाओं में, उपनिषदों में आई हुई विद्या की प्रशंसा करके विद्या प्रतिपादन में उपयोगिता मानना ही उचित है। ये जो प्रतिज्ञा हुई, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बताया गया तीसरे पद से, एक वाक्यतोपबंधनात्, एक वाक्यतोपबंधात, इससे इसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रतीक के रूप में उसका ग्रहण करके। तो एक वाक्यतोपबंधात, ये व्याख्यान के लिए प्रतीक ग्रहण हुआ। अब व्याख्यान है कि तथा ही तत्र तत्र सन्निहिताभिर विद्याभि एक वाक्यता दृश्यते प्ररोचन उपयोग उपयोगात प्रतिपत्ति सौकर्य उपयोगाच्च। ये कहते हैं तथा ही तत्र तत्र सन्निहिताभिर विद्याभि एक वाक्यता दृश्यते। तो तत्र तत्र यानी उपनिषदों में आए हुए जो तत्तत् अवांतर प्रकरण है, मैत्री ब्राह्मण रूप प्रकरण, तो प्रजापति विद्या रूप प्रकरण, तो सद विद्या रूप प्रकरण, तो भूमा विद्या रूप प्रकरण, ये सब निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण है। तो दहर विद्या का प्रकरण, शांडिल्य विद्या का प्रकरण, उपकोशल विद्या का प्रकरण, ये सगुण विद्या के प्रकरण है। उन उपनिषदों में आए हुए अवांतर प्रकरणों को तत्र तत्र शब्द से ग्रहण करना। उपनिषद एक स्वयं अपना महाप्रकरण है जिसे ज्ञान कांड कहा जाता है, और उसके अंदर अवांतर प्रकरण है, सगुण ब्रह्म विद्या का प्रकरण, निर्गुण ब्रह्म विद्या का प्रकरण। निर्गुण ब्रह्म विद्या भी एक ही अवांतर प्रकरण में नहीं, कई प्रकरण में है। छांदोग्य उपनिषद में ही सद विद्या, भूमा विद्या, प्रजापति विद्या, ये तीन विद्याएं निर्गुण विद्याएं हैं, और तीनों में भी आख्यायिका आई है अलग अलग। पिता पुत्र जो गुरु शिष्य रूप है, उद्दालक जी गुरु और श्वेत केतु शिष्य, ये जो आख्यायिका है, पिता पुत्र का संवाद कहो या आचार्य शिष्य का संवाद रूपा, ये सद्विद्या उसके लिए सन्निहित है। सद्विद्या तत्वमसि सदैव स्वमे इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम से लेकर के तत्वमसि तक बताई गई जो विद्या है उसे कहा जाता है सद्विद्या। ये है श्वेत केतु नाम का उद्दालक जी का एक पुत्र था इत्यादि आख्यायिका का, आख्यायिका के लिए सन्निहित विद्या है सद्विद्या। तो नारद जी और सनत जी के संवाद रूप आख्यायिका के लिए सन्निहित है भूमा विद्या। ऐसी वो तत्र तत्र शब्द से लेना है अवांतर उपनिषदों के अवांतर प्रकरणों में आई हुई जो विद्याएं, तो तत्र तत्र सन्निहिताभिर विद्या भी यानी तत्तत् अवान्तर प्रकरणों में जो आख्यायिका जिस प्रकरण में आई उस आख्यायिका के प्रकरणस्थ विद्या उस आख्यायिका के लिए सन्निहित विद्या है और उस सन्निहित विद्या के साथ एक वाक्यता दृश्यते, आख्यायिकाओं की एक वाक्यता देखी जा रही है। कैसे एक वाक्यता हो दिख रही है तो कहते हैं प्ररोचन उपयोगात प्रतिपत्ति सौकर्य उपयोगाच, इन्हीं आख्यायिकाओं से एक प्रकार से विद्या में प्ररोचन होता है। प्ररोचन का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार प्रीति जननम, प्ररोचनम प्रीति जननम तथा चेति इस प्रतीक के बाद में प्ररोचन उपयोगात, ये जो प्रथम हेतु है ना उसमें प्ररोचन शब्द का अर्थ है प्रीति जनन। तो विद्या में रुचि उत्पन्न हो जाती है आख्यायिका के माध्यम से। तो ये जो प्रीति प्रेम रुचि उत्पन्न होना, ये विद्या में रुचि उत्पन्न होना ये आख्यायिका का उपयोग है। अधिकारी की विद्या में रुचि उत्पन्न करने से विद्या में उपयोगिता सिद्ध होती है, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है एक वाक्यता दिखा रहे हैं प्रतिपत्ति सौकर्य उपयोगाच्य, आत्मा को जानना बड़ा कठिन है, सुरस्य धारा निशिता दुरत्या कहा जाता है। ऐसी कठिन आत्मविद्या भी आचार्य तथा शिष्यों के संवाद के रूप में यदि प्रस्तुत होती है तो सरलता हो जाती है विद्या प्राप्ति में। अनायास दुर्गेय वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता। इस प्रकार ये आख्यायिका का उपयोग अनायास अधिकारी की विद्या प्राप्ति में भी है। ये यहां पर कहा कि प्रतिपत्ति सौकर्य उपयोगाच्च, प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, उपनिषदों का प्रतिपाद्य जो विषय उस विषयों का ज्ञान वो है प्रतिपत्ति। सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या प्रतिपत्ति शब्द से ली जाएगी और उसका सौकर्य यानी सुकरता, सुकरता कहते हैं सरलता से प्राप्ति, बहुत परिश्रम के बिना प्राप्ति, वो हो गई सुकरता सौकर्य। और उसमें उपयोग है आख्यायिका का, आख्यायिका के माध्यम से दुर्गे अर्थ को भी समझाते हैं तो सरलता से समझ में आता है। ये सरलता से समझ में आना यही कहलाता है प्रतिपत्ति सौकर्य, उसमें आख्यायिका का उपयोग। तो इस प्रकार ये सन्निहित जो विद्या है उपनिषदों में आई हुई कथाओं को, उन कथाओं का सन्निहित विद्या में एक वाक्यत्व है विद्या के साथ। कैसे एक वाक्यत्व हो रहा है, तो विद्या अधिकारी की विद्या में रुचि उत्पन्न करके, रुचि उत्पन्न करना या अर्थवाद वाक्यों का प्रशंसक वाक्यों का प्रयोजन माना जाता है। तो विद्या की प्रशंसक आख्यायिकाएं बन करके विद्या की प्ररोचक बन जाती है, अधिकारी की रुचि उत्पन्न करती है और अधिकारी को विद्या की प्राप्ति में सहयोग करती है, सरलता से समझ में आ जाता है विषय। इस प्रकार ये उपनिषद आख्यायिकाओं का अपने अपने प्रकरणस्थ विद्याओं के साथ एक वाक्य तो अवगत हो रहा है। एक वाक्य तो देखा जा रहा है। इसके लिए उदाहरण के तौर पर एक दो विद्याओं का और आख्यायिकाओं का एक वाक्य तो दिखाया जा रहा है। तो मैत्रेयी ब्राह्मणे तावत, तो बृहदारण्यक उपनिषद का जो मैत्रेयी ब्राह्मण, उसमें आई हुई जो आख्यायिका, उसका आत्मविद्या में उपयोग सिद्ध होता है। तो ये कहते हैं मैत्री ब्राह्मणे तावत आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्याद्यया विद्यया एक वाक्यता दृश्यते। याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु इत्यादि आख्यायिका का आत्मा वारे द्रष्टव्य इस वाक्य के द्वारा बताई गई विद्या के साथ एक वाक्यता देखी जा रही है, क्योंकि वहां का जो अधिकारी है मैत्री आचार्य याज्ञवल्के जी, तो याज्ञवल्के जी घर छोड़कर के सन्यासी बनने के लिए जा रहे हैं, मैत्री की अनुमति मांग रहे हैं जाने के लिए। तो मैत्री कहती हैं कि आप चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो, मैं बाधक नहीं बन सकती, जरूर जाइए, लेकिन जाने से पहले मुझे आत्मज्ञान प्रदान करके जाइए। याज्ञवल्क्य जी चाहते थे उनके पीछे मैत्री और कात्यायनी का विवाद संपत्ति को लेकर के न हो, इसलिए संपत्ति का बंटवारा करना, लेकिन मैत्री तो विवाद तो तब हो सकता है जब एक वस्तु है और अधिक से अधिक जिनमें बांटना है उनमें से हर एक को इच्छा है कि हमें अधिक से अधिक मिल जाए, तब तो विवाद उपस्थित होगा। और दो को देनी है, उनमें से एक को बिल्कुल उस वस्तु की इच्छा ही नहीं है, तो वो स्वीकार ही नहीं करेगा थोड़ी भी वस्तु, तो अपने आप ही जो अकेला बचेगा दूसरा, उसी के लिए पूरी रहेगी, तो विवाद का प्रसंग ही नहीं आएगा। दोनों चाहेंगे तब तो विवाद होगा। तो याज्ञवल्क्य जी की जो संपत्ति है वह मैत्री को इच्छा ही नहीं है प्राप्त करने की, तो सारी संपत्ति कात्यायनी के पास ही रहेगी, तो कात्यायनी के साथ मैत्री का विवाद होने का प्रसंग ही नहीं आ सकता, ये आख्यायिका से ज्ञात होता है ना। और आत्मविद्या का जो अधिकारी होता है वह मैत्री के तरह होता है, जिसे वित्त से उपलक्षित जो लोकत्रय प्राप्ति के साधन है उन साधनों के फलभूत लोकत्रय की येष्णा नहीं है, साध्य साधन रूप येष्णा त्रय से रहित है, जो फल विषयनी येष्णा और संसार अंतपाती साधन विषयनी येष्णा से रहित है मैत्री, इसलिए येष्णा त्रय रहित मैत्री जैसा अधिकारी आत्मविद्या प्राप्त कर सकता है, ये भी ज्ञापित होता है ना। और इससे आत्मविद्या संसार के प्रति पूर्ण रूप से अनासक्त चित्त व्यक्ति अधिकारिक है, ये ज्ञापन होता है, उत्कृष्ट अधिकारिक ये विद्या है, इसलिए विद्या की प्रशंसा हो जाती है। वो यहां पर कह रहे हैं कि मैत्री ब्राह्मणे तावत आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्याद्यया विद्यया एक वाक्यता दृश्यते। आत्मविद्या के साथ याज्ञस्य द्वे भार्ये बभूवतु इत्यादि आख्यायिका का संबंध प्रतीत हो रहा है, एक वाक्यता प्रतीत हो रही है। और एक प्रतर्दन की आख्यायिका है, कथा है। तो कहते हैं प्रातर्दनेपि, यानी प्रतर्दन की कथा कौशितकी में आती है। वो प्रतर्दन की कथा जिस प्रकरण में आई है उस प्रकरण को भी कहा जाता है प्रातर्दन प्रकरण। और उस प्रातर्दन प्रकरण में भी आई हुई जो आख्यायिका है कि राजा प्रतर्दन इंद्र के पास इंद्र के सहयोग के लिए गए, देवासुर संग्राम में इंद्र का सहयोग करने के लिए गए और उनकी वीरता के कारण, शौर्यता के कारण देवता जिस युद्ध को हार रहे थे वह युद्ध जीत लिया राजा प्रतर्दन की वीरता के कारण, असुरों को पराजित कर दिया राजा ने। और इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत दिन तक अपने साथ स्वर्ग में राजा को रखा और राजा ने जब अपने राज्य में आने की इच्छा की तो कहा कि वर मांग लो कुछ राजा को इंद्र ने। तो राजा ने कहा कि आप स्वयं ही मनुष्यों के लिए जो हिततम होगा वह सोच करके बताइए। तो कहा कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, आत्मविद्या बताई, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यादि से, यानी मैत्रेय को याज्ञवल्क्य जी ने आत्मावार्य द्रष्टव्य जो कहा वही प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यादि से इंद्र ने राजा प्रतर्दन को आत्मा को जानने के लिए कहा। ये विद्या है ब्रह्म विद्या, वहां प्राण है। प्रतर्दन अधिकरण प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम अधिकरण है, उसमें बताया गया ये प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इस वाक्यस्थ प्राण शब्द परमात्मा का परामर्शक है, इसलिए मैं परमात्मा हूं ऐसा जानो। प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप प्राण यानी परमात्मा, निर्विकार प्रज्ञात्मा शब्द से लेना है निर्विकार ज्ञान स्वरूप, और प्राण यानी परमात्मा मैं हूं ऐसा ज्ञान, वो ज्ञान बताया मनुष्यों के लिए हिततम। तो उस प्रकरण में आई हुई जो राजा प्रतर्दन तथा इंद्र का संवाद रूप आख्यायिका, उसका उपयोग विद्या के प्रशंसा में है, विद्या प्रतिपादन में है। ऐसे ये दो हो गई निर्गुण विद्याएं, ऐसे एक सगुण विद्या का उदाहरण बता रहे हैं। ज्ञान श्रुति रित्यत्रापि वायुर्वाव संवर्ग इत्याद्यया। तो ज्ञान श्रुति नाम के राजा हैं, वो खूब दानी हैं, अन्न क्षेत्र अधिक खूब चलाते हैं इत्यादि से एक जो आख्यायिका बताई गई है वह उसी प्रकरण में आई हुई संवर्ग विद्या की प्रशंसक है। राजा ज्ञान श्रुति के द्वारा किए गए सारे कर्म, पुण्य कर्म जो रैक्व के पास विद्यमान संवर्ग विद्या है उस विद्या के सामने तुच्छ है, और संवर्ग विद्या ही महती है, ये उस आख्यायिका के माध्यम से ज्ञापित होता है। तो इत्याद्यया विद्या एक वाक्यता दृश्यते, ऐसा अन्वय करना। ये ज्ञान श्रुति इत्यत्रापि यानी इत्यादि जो आख्यायिका है, इन आख्यायिकाओं का वायुर्वाव संवर्ग इस विद्या के साथ एक वाक्य तो देखा जाता है। अब तो जो सन्निहित साधन है उसकी स्तुति आख्यायिकाओं का उद्देश्य है, इसे बताने के लिए कर्मकांड का एक उदाहरण बताते हैं। कर्मकांड का उदाहरण बताते हैं। यथा स आत्मनो वपाम उदकिदत इत्येवम् आदिनाम् कर्मश्रुतिगतानाम् आख्यानानाम् सन्निहित विधि स्तुत्यर्थता। यहाँ तक दृष्टांत है। तद्वत ये दार्ष्टान्त है। तो जैसे उपनिषदों में आई हुई जो आख्यायिकाएं हैं, उपनिषदों में आई हुई कर्मकांड में आई हुई जो आख्यायिकाएं हैं वो है स आत्मनो वपाम उदखिदत इत्यादि श्रुति। स आत्मनो वपाम उदखिदत ये है आख्यायिका एक विधि वाक्य है। प्राजापत्यम अजम त्वपरम आलभेत एक विधि वाक्य है। इस विधि वाक्य के प्रकरण में आई हुई आख्यायिका है स आत्मनो वपाम उदखिदत इत्यादि। ये ध्यान में कि ये जो स आत्मनो वपाम उदखिदत इत्यादि आख्यायिका कर्मश्रुतिगत है, का मतलब कर्मकांड प्रकरण में है। उसका उपयोग सन्निहित विधि स्तुत्यर्थ है, का मतलब उस कर्मकांड में आई हुई जो एक विधि है यानी विधि वाक्य है प्राजापत्यम अजम त्वपरम आलभेत ये वाक्य, ये विधि वाक्य है। इस विधि वाक्य की स्तुति, विधि वाक्य के द्वारा विहित जो विधेय है अज का आलंभन और उस अजालंभन का प्राशस्त्य बताने वाला ये स आत्मनो वपाम उदखितत इत्यादि कथा भाग है, आख्यान भाग है। इसे पूर्व पक्षी भी मानते हैं। ये जिस प्रकरण में ये स आत्मनो वपाम उदखितत इत्यादि वाक्य आया उसी प्रकरणस्थ विधेय अर्थ का यह आख्यायिका वाक्य प्रशंसक बना। इसमें पूर्व पक्षी मीमांसक और सिद्धांती जो वेदांती है दोनों की सम्मति है। उभय सम्मत दृष्टांत होता है ना, इसलिए दृष्टांत हुआ। तो कहते हैं जैसे आप कर्मकांडगत आख्यायिकाओं को मान लेते हो पास में विहित साधन का प्रशंसक, ऐसे ही उपनिषदों में आई हुई जो आख्यायिकाएं हैं वे उपनिषद के तत्त्व प्रकरण में विहित जो विद्या है उस विद्या की प्रशंसक हो जाएगी। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है, इसलिए दृष्टांत बता करके तद्वत ये दार्ष्टांत हुआ। ये याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु इत्यादि आख्यायिकाएं भी सन्निहित आत्मविद्यादि की प्रशंसक वैसी ही होगी। जैसे स आत्मनो वपाम उदखित इत्यादि वाक्य के द्वारा बताई गई विद्या, बताई गई कथा, उसी यह कथा जिस प्रकरण में आई उस प्रकरणस्थ विधेय जो अजालंभन है उसकी प्रशंसक हो गई। इसके लिए दृष्टांत था। आगे हैं तस्मात् न पारिप्लवार्थत्वम्। तो तस्मात् यने सन्निहित विद्या में, सन्निहित विद्या की प्रशंसा में उपनिषदों में आई हुई कथाओं का उपयोग सिद्ध होने से तस्मात् का अर्थ निकला। इनमें न पारिप्लवार्थत्वम्, तो पारिप्लव आख्यान रूप जो कर्मांग है उसका साधनत्व, उसमें उपयोगित्व औपनिषद आख्यायिकाओं में सिद्ध नहीं होगा। ये कहा गया तस्मात् न पारिप्लवार्थत्वम्। इससे ये जो दृष्टांत वाक्य है उसमें आई हुई जो आख्यायिका है स आत्मनो वपाम उदखिदत, ये दृष्टांत वाक्य है। इस वाक्य में जो स ये सर्वनाम है वह प्रजापति का परामर्शक है। इसे कह रहे हैं टीकाकार कि स यानी प्रजापति वपाम उदखिदत यानी होमाय उद्धृतवान, तो प्रजापति ने होम के लिए वपा का वपा को निकाला, उद्धृतवान का अर्थ है निकालना। इति अस्य प्राजापत्यम अजंतु अपरम, त्वपरम होना चाहिए यहाँ, तू परम ऐसा हुआ है ना, त्वपरम वह होना चाहिए, तू था और अपरम था, इकोणचि से यण हुआ है। तो प्राजापत्यम अजम त्वपरम आलभेत इति विधि शेषत्वे, तो ये स आत्मनो वपाम उदखितत ये जो आख्यायिका है, इस आख्यायिका का ये प्राजापत्यम अजम अप्त्वपरम आलभेत, इस वाक्य के साथ जैसे एक वाक्यत्व है, एक वाक्यत्व है विधि शेषत्व होने से, यानी इस विधि का वो शेष बना, अंग बना, प्रशंसक बन करके। तो विधि शेषत्व एवं अन्येषां, तो ऐसे ही बाकी भी जो आख्यायिकाएं हैं, आख्यान हैं, वे अपने अपने सन्निहित विधेय अर्थ की प्रशंसक बनेगी। इसे कह रहे हैं एवं अन्येषां तत्तद् विधि शेषत्वं द्रष्टव्यम्। तो अन्येषां आख्यानानां का विशेषण बनेगा। तो जैसे स आत्मनः वपाम उदखिदत ये आख्यान सन्निहित आजालंभन रूप विधेय अर्थ का प्रशंसक बना, शेष बना, अर्थवाद बन करके, ऐसे ही बाकी आख्यान भी अपने अपने सन्निहित विधेय अर्थ के प्रशंसक बन करके शेष बन जाएंगे, अंग बन जाएंगे। ये दार्ष्टान्त में समझना है। इस अभिप्राय से कहा कि यानी तद्वत का अर्थ कर दिया, भाष्य में तद्वत शब्द है ना, उसका अर्थ कर दिया एवं अन्येषां यानी अन्येषां आख्यानानां, ऐसा समझना। अन्य जो आख्यान है ज्ञान कांड में आए हुए भी, उनमें तत्त विधि शेषत्वम, तत्त विधि शेषत्वम यानी अपने अपने प्रकरणस्थ विधेय विद्या का प्रशंसकत्व सिद्ध होगा, अंगत्व सिद्ध होगा। और ये सिद्ध होने से पूर्व पक्षी जो कहना चाहते थे कि विद्या ये जो क्या नाम विद्या प्रकरण में आई हुई आख्यायिकाएं हैं ये पारिप्लवार्थ सिद्ध होगी, ये सिद्ध नहीं होगा पूर्व पक्षी का कथन। ये कहा तस्मात्न पारिप्लवार्थत्वम भाष्य के अंतिम वाक्य में। इस प्रकार ये पारिप्लवाधिकरण पूरा हो जाता है। अब अग्नि इंधनादि अधिकरण है, अग्नि इंधनादि अधिकरण, इसके संग इसमें एक ही सूत्र है और थोड़ा सा ही भाष्य है, लेकिन यहां भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए दो श्लोक वैयासिक न्यायमाला में बताए गए हैं ना, वे दोनों श्लोक पहले हम लोग देखेंगे और फिर इस अधिकरण का अग्नि इंधनादि अधिकरण का विचार करेंगे। इसको देखते हैं कल, अभी 5 मिनट हैं, 5 मिनट में ये श्लोकों का अर्थ होना नहीं है, इसलिए बीच में छूटेगा ना, बीच में न छूटे इसलिए कल देखते हैं।